da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha. Miércoles se casa la patrona, ay que pachangona, no voy a trabajar. No wa da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha. Jueves estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar. No wa da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha, no wa da wa ha. Así donde un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré que va a caer.